او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارکونه صحابیث تاسو باندې ولستل الله رب العزت موږ او تاسو او تمام امت ته د قران او سنت صحیح سمجھ او باغی باندې عمل کول توفیق ور نصیب کی. دا میاش چکما روانه دا د سفر میاش دا د اسلامی کال دو میاش دا دینمخ کی میاش دا محرم الحرام وا اغی بارکیم دا بیان شو چکم میاش کم وقت او کال رازی نکاغی کی زنی فرائض او زنی زمواری دا الله او دا الله دا رسول صلی الله علیه و آله و سلم دا طرف نه پمغه تاسو باندې مقرر دي چې دا غي ادا کول پمغه تاسو باندې ضروری دي. وزن میاش ته وزن اوقات کې مونږ داسې کارونه کوو چې هغه د شریعت متوهره حکم نه بلکې د ناپو حی د وجنا د غلط فهمی د وجنا هغه رسمونه رواجونه بدعات او بدینۍ مونږ په خپل دین کې را دننه کړی وي. امت مسلمان نارینه او زنانه هغه د دین په طریقې باندې ادا کوي. پاره کې یو دا د سفر میاشم ده پدې میاش کې لکه هر میاش کې موږ او تاسو باندې سې عبادتونه الله مقرر کړی نو نزول دي سوکروجي دي سي زنه داسې اعمال دي چې هغه میاش پورې موږ خاص کړی. یو اکثر عوامو او زنانو کې دا میاش منحوسه او سپېره ګڼلې شي وایي دا سفر میاش منحوسه دا سپېره ده بیا د باندې زنانو او د نارینو دا غلطه نظریه جوړه وی چلی کې و باغانی مصیبتونه تکلیفونه نازلېږي او باندې زنانو خداوی بازی کلو علاقو کې چې پدې کې پیریان دیوان او باندې زنانو ته معلوم وي پیریانو کې شل او ګټ پکې راکوزي داغه د وژنه د امیاش خلق درنه غړي ناپو خلق پدی کلی یر نبار روزینا او پخوازمون دی یاداش مطابق کدی میاش کی وجه تسوک مرشو یا با معشوم مرشو نو دی دروغ با دی خلق داوی جر پیریانو یرولی چابوی چه میں پشاوان پخپلو قتل چه پیریانو دیوانو والی و پنج پی جوڑو دی خبرو پا شریعت متوحرہ کی اس کس میں ثبوت نشتا. بعض علاقوں کی د زنانو دا رواج وی چې کله د میاشتې اخیرنۍ ورځې شي نه هغه بوډایان زنانا جاروګانې په لاسو کې راوالي او د خپل ذهن مطابق هغه پیریان دیوان بلاګانې د کورونو نه شړي. بعضې پکې سپیلنی لوګې کوي هغه لوګې سپیلنی لوګي کی او د کوټې په ګوټونو کې ګرځي او جاری راغسی جما پیریان دیوان او شل او گوٹ او شڑن دی خبرو پا شریعت متوحرہ کی اس قسم ثبوت رشتا دامیاش ندرہ ندرہ نس پیرہ دا بلکہ سرنگی دا کال بول اس میاش دی دی نو پاغی کی دامیو میاش دا بعض خلق پدی کی دائیو نظریہ قائم کری چیر نبی ریح صلاة السلام بیمار شوئے ہو او بیا د دې میاشتې په اخر کې هغه ته صحت حاصل شوه نو وی بس دا صحت د وجنا بیبیانو چوری کړو خیرات کړو نو موږ هم په دغه بنیاد باندې چوری کړو خیرات کړو ګوره خیر خیرات زموږ استادو په شریعت کې منع نه دی. روزانه د شپې او د ورځې دی او سړی خیراتونه کوي غریبانو ته ټیکالی دی ورکوي خو یو خیرات ته خاص وقت مقررول او بیا پاغی کی دا درو جول چی دا خیرات نبی علیہ السلام کرے و بی بیانو کرے دا په دین باندې افتراء درو دي د دې وجنه زوای عزت مندو د دې میاشتې په اخر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خشوینو صحت ورته نو حاصل شوه بلکې بیمار شوه بلکې په کومه اخره چهار شنبه د بوت پورز باندې ورباځي بي دي نهي حکومتي ستابانه مناوي وسه پوری د حکومت دا ترتیب چې په دغه چټي ورکې د خلکو ذهن کې انداراشي جره دا وجه تسوي د دې میاشتې په اخر کې نبی رحمت الصلوۃ والسلام ته صحت نو حاصل شوه بلکې د دې میاشتې په اخر کې نبی رحمت السلام بیمار شوه او څومره چې دا میاشت وروسته کېدن د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیماری سیوا شوه ورپسې د میاشت ربیع الاول په ابتدا کې بیا د الله حبیب د دې فانی دار نه رخصت شوه دا خبره هیڅ قسمه حقیقت نه لري بل دارے چی قدی کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا بی بیان دروغ رازی یا سڑے پا خپلی والدی مانے دروغ جوڑائی ناغت زمین و استاسو دی معاشرہ کے نافرمان و آق ہوئی او کمی مین دی چی زمین و استاسو قرآن ہوئی چی نامو مین دی دی زکر دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بیان ازواج متحرات دا دا هر امتی دا پارا مین دی قرآن شریف ویلی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داوی بی بیانی دا امت دا پارا مین دی پا عزت کے پا احترام کے نکم طرف لیسو مگا دا بے تحقیق خبر کو چرا دا دی میاشتی پا آخر کی مگا زکر چوری کو چدا بی بیانو کڑے دلی خبر ثبوت پا شریعتی متحرہ کی نشتا نیو خدا دزان نا خیرات مکررول لی دزان لاغیل وقت ورکول لی دویم دادے دا اللہ دا حبیب پا بی بیانو بانے افتراء و دروغ دی ندا قدیم کی دزان یو زیادہ خبر دا او دا حق ماو تاوبل چال حاصل ندے چی اغد دزان نا عبادتونا او دا غیر پارا اوقات جوڑے بلکہ زمین استاس و کامل دن نے تاغی کے پمین استاس و عبادتنا مقرر دی مداغی دا پارا اوقاتم شریعت مقرر کرے کم عبادت تے وقت مقرر کرے نکاغ سوک دا وقت نمخ کی اور اس تو کئی عبادتی قبول و منظور نہ رہے او یہ عبادت تا اللہ او دا اللہ رسول وقت ندے مقرر کرے اغیر پارا دا زان نا اوقات مقرر دا پا شریعت کی زیادت تے او چاچ کدی شریعت کے دزان نس کمے و زیادے ہو تو نہ حدیث پاک دو بخاری شریف کے راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چرا اللہ حبیب فرمائی لی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد لمتفقن علی حدیث تے بخاری و مسلم شریف دا اللہ حبیب فرمائی چاچ زمون کدی دن کے دزان نے و عمل رویستو ندعا عملی مردود دے مقبول ندے اور رب العالمین پدے بانے ناراض کی ندیو جنہ عزت مندو ددی میاش پاخر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شو اور آغی بیماری سوا شو دادا انبیاء علیہ السلام خصوصیت بھی چکل آغی دا دنیا نا وفات کی گی نو آغی تا مخ کی خبردارے دا اللہ دا طرف نور کرش دیو جنہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زندگی آغا مبارک زندگی تاخر حصہ کے دا اللہ دا طرف ندا سے تنبیحات او دا رب العالمین دا طرف ندا سے پیشنگوئی دا اللہ حبیب تا ملاوشوی چھ بس اس دا اللہ حبیب دا دنیا نا رخصت دو والے تاغی کی اودام بخاری شریف کے راغلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ہر رمضان شریف کی نبی علیہ السلام لس رز اخر عشر چورتوی اعتکاف دے کل پہ ہر رمضان المبارک کی اخر عشر آخرنی لس رز با نبی علیہ السلام پہ مسجد نبوی کی اعتکاف کل نو کوم اخیرانه رمضان چې د الله د حبیب چې غینه پس دویم رمضان بارک ایږي او رخصت شي د الله حبیب شل ورځې اعتکاف شل ورځې اعتکاف دارنګ حدیث کې راغلی مومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په هر رمضان کې به جبرئیل امین علیه السلام د اسمان نه راکوزیدو او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په مبارک مجلس کې وای سره کې ناستو او یو دارسه القرآن د الله حبیب سره وې د قران پاک درس او تدریس کول او یو دارسه القرآن معنا محدثین ادا کړي کله د الله حبیب ناس او جبرئیل امین علیه السلام د قران لستو او کله د جبرئیل امین علیه السلام لستو سید الکائنات باورې دو ټول رمضان په دې کې تیرې ځکه ژوندۍ ما وایي چې یا قران وې یا قران اورې دین عاقل فطور تاوان او نقصان یا قران وې یا قران پاک اورېدل نکم اخیرانه رمضان چې پاغي کې جبرئیل امین علیه السلام راغ دوا پیری د الله د حبیب سره قران د فراو بیبی ته نبی علیه السلام فرمایي چې هر کال جبرئیل امین علیه السلام راځي او ځل قران پاک مونږ وایو دا ځل دوه پیرې وې معلومی کی دا الله حبیب وای چې زمانه ټرا نږدې ده او دا مونږ او تاسو له خیر الله حبیب هغه سیرت طیبه دا هغه سیرت مبارکه چې مرګ له نږدې کیږي نو عمل به سیوا کې مو چې مرګ له نږدې کیږي نو رو بیا تټکی او الله دې رحم وکړي کدين تر نږدې کیږي نو څه دنیوي کار مراته مخ کړي چیرې کار مې بند دی نو کده موږ په ذریعہ راتلاو شو یا قرآن دې درس په ذریعہ راتلاو شو جن ته موږ په دې نیت نږدې کیږو چې سمور مشکلات بیا غت حل کول غواړو دې وجه نه زما عزت مندو سوره چې مرګ را یو راستي را شو نو مرګ له نږدې شو نو عمل دې رول پکار دي کوم نه پکار بیا چې یو سړی په ګیرا سر کې سپینو لګېدل نو بیا دې نور د سپه انتظار دی الله دې زمونږه ځوانان او مشران په ټول حال رحم وکړي اکثر زمون مشران چې بیروزګار شي نو دې بچو له ویلي چې او کټ رالا روز په غاړه اچوي په دې په خبره وایي او بعضې دې علاقه کې خدای ذکر چې ناس دې د پاره پخې دن کاچې کرسې جوړې کړې په کار خدای چې اخیری وخت کې سړی ذکر کړی وي تلاوت یې کړی وي دا مسله ده وایي چپکېدل هم لوی عبادت دی اسم نه وی ذکر هم نه کوي خدای چا غیبت هم نه کوي چپ ناست دی دا چپ ناست هم عبادت دی نو بیا موږ په لارو کې سو کې کینو ادا خام مشهور خبره ده وایي بای سړی بوډا کیږي زور تش خلې لراشي بیا دوه کسان جنگول څوک دې جماعت نشي جوړولې څوک دې په خپل عظمتو کې کور نشي جوړولې بس دا د ویلي چې زه ژوندې یم چاته به خیر نه رسو په خپل عظمتو کې کور ته نه پرېږدي دا هغه په خپل عظمتو کې جماعت او مدرسې ته نه پرېږدي هغه غریب دې ته مجبور شي چې د وطن نه کډه وتړي او بل ځای ته لاړ شي نو اخر عمر کې زما عزت مندو عبادات دې رول پکار دي دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دغه شان چې کله وخت را نږدې شو نو ډېر عبادتونه نورم سیوا کړ او دا د ابو د وفات علامه حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام میدان عرفات کې فخلی اوهبانه ولال مختقب لا میدان عرفات کې او جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام وحی را او دا اخیرنه آیات را نازل شو فرمای الله الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله نن ماستا سدین مکمل کو با صحابو دی سر جڑلی چی نبی هر پیغمبر علیہ السلام دی او مقصد دا پارا اللہ دنیا ترا لے گی نو چی اللہ وی مقصد پورا شو یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا من دا من نزی اللہ وی اليوم اکملت لکم دینکم نن می در تدین مکمل کو دوم یغا ذریعہ و سلسلہ چید آدم علیہ السلام دو دور نشورو شویوا اسمانی قوانین اسمانی احکامات را نازلی دل اللہ اخبال حبیب خاتم النبیین توی آغا سلسلہ من اختتام تو رسیدہ واتممت علیکم نعمتی او اخبال نعمت میں پتا سبان پورا کو واتممت علیکم نعمتی عدلت علماء لکلی وی تمام الشیست وی دلته دین می پورا کوي تمام شه دي کوي چې او شه داسې کامل او مکمل شو چې نه پکې کمیشتا او نه پکې زیات زیات ځای دې ته خبر وای الله علی خپل حبیب د دنیا نه رخصت کړي چې ورته وی وات ممت علیکم نعمتی تاسو کو دې لماو نه تاسو کوي چې اتمام معنا په لغت کې صدا اتمام دې ته وی دیو شیدا سے حد کمال او انتها تر سیدل چا نور کمی او زیاتی ته محتاج نه وي زمون دین تمام شه بالکل د اصول په لحاظ تمام نه د فروعات په لحاظ تمام نه ورضیت لكم الاسلام دینا الله ویسوک بس طریقہ جوڑائی سوک بس جوڑائی ایزما بندگانو ما اسلام تاسو دا پارا طریقہ او دین خوخ کرلے علماء لکلی ویدی آیات مبارکنا پس یو اتیا و رضی نبی علیہ السلام پا دنیا کی جوندے و بیا اوقات شہر او حج جتلی ادا کی امو فرمایا دا اشاراتو دا اللہ دا حبیب دا طرف نچے بس دنیا نروانے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وہی رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرم الجمار مالا اللہ حبیب لیدو میدان منا کی چی شیطانان مشتل نچکل شیعاتی مشتل فوقفا بیاد خلق العدریدو یو لاج دیر ذر صحابہ کرام تقریبا فحجت الوداع کدہ اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرمر گریو میدان منا کی صحابہ توی خضوع عنی مناسککم راشی خلقو دہج احکامات را نزدہ کئی مناسک خاص دہج احکامات توی اباد علماء کرام لکلی تمام و عبادتون طریقو توی دمس سے طریقہ را دزکاة دروجی دنیو سے طریقہ دہی چودو تا مناسک ہوئی ویمان دے عبادتا دہج دا طریقی ازدہ کئی فلعلی لا احج بعد عامی هذا کی دیشی دی کال نفس حجنکم او زبر من رخصت شمراش دی دین طریقی امان از دک یہ روایت کے داسے الفاظ براغلی خضوع عنی مناسککم راش از مان دی دین طریقی از دکی دی حج طریقی از دکی لعلی لا اراتم بعد عامی هذا کی دیشی دی کال نفس زما استاس ملاقات نشی دی کال نفس زما استاسو کی دیشی ملاقات نشی بیان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حج نو واپس را گلے نگر دا حج میاں ذو القیدہ وی ذو القیدہ پسی محرم وی محرم پسی سفر وی دا دی سفر میاش تی پاخر عشرہ کی نبی علیہ السلام بیمار شد سفر تا آخر عشرہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شوئے اواغ بیمارین دا سوا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام دیو جنازین جنت البقیع واپس را گئے مدینہ منورہ یا مشہور قبرستان جنت البقیع چی ورتوئے یا خود مکی مکرمہ قبرستان دیو جنت المعلہ ہوئے دعاو کی بزرگوں صحابہ کرام دفن نیک بہ خلق پیچھے اللہ پدی دوار قبرستان انہوں کی دے دفن نصیب دا ہو کی ذکر مرقات کی ملا لقاری رحمت اللہ علیہ لکلی دا اللہ حبیب دا مسئلہ دا طول نمخ کی قبر دا چانک کلاوی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سرائی طول نمخ کی قبر دا اللہ حبیب نپرانستیش او قبر کی دا جنتی جوڑا غیتا ورواہ مولیش نو دا اللہ حبیبوی چیزی دا قبر نرا پورتشم نو دا جنت البقی والا بمرا پورتشی دا ونما دی دس طرف تو دری مرقات کم اللہ لکاری رحمت اللہ لے بھائی او بیاو پا انتظار امچی مکی والا جنت المعلہ والا راش وی آب زمان کی طرف لے نو صحابیوی چې قربان دا وسنګ مدینه والا به بس طرف ته او جنت المولا قبرستان والا به سو طرف ته د الله حبیب یعن المانه بیا جنت المولا والا په طرف لې او جنت البقیع والا به بس طرف ته او قداس حال کې و سید الکائنات میدان د محشر تر ازي میدان د محشر به شام په مبارک ازم کوي د شام را مبارک ازم کا دا به میدان محشر مدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جنت الوقینا یو جنازین واپس را گئے بی بی فرمائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فوجدنی وانا اجد صداعا فی راسی وانا اقول وارأسا دا اللہ حبیب وید قبرستان جنت الوقینا یو جنازین را گئے مزیم اندب زماق اثر بانی بی بی فرمائی درد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جما پسر باندې درد نمالی وانا اپن دوارا سا ہوا ای سر میں خوگی میرا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بل انا واللہ عائشہ تو وارا سا وے اے عائشہ تقوی سر میں خوگی دا اللہ پہ ذات بھی قسم میرا اللہ حبیب وہ جما پسر کے درد ایامات وی ما دورکی لو متی قبلی فقمت علیکی و دفنتو کی و سلیتو علیکی و دفنتو کی وی ما تدا اللہ حبیب وی فکر مکو کمان مخی شوی بی بی توی نظم دکور دفن دفن جنازہ ارس تخبلو لسوک بی بی نبی علیہ السلام سرا د خوشته دې ته خبره کړه الله حبيبا والله لك اني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك ويا الله حبيبا شما دفن کې بیا راځو ته کور کې خلو بیا مسر خوشته دې ته وکي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب تبسم او دا تکلیف د الله حبيب شروع د دې سفر په اخر ایسکی بیماری شروع شو او البلاوا نهایت کی حافظ ابن کثیر رحم الله ذکر کړی چې دا بیماری شروع شو او په غشپ د الله حبیب دا ویوین دوا ریحانہ رضی الله تعالی عنها دا بیماری دا په کور کې شروع شو او بیا بیماری سخت شو او په کور د ام المؤمنین میمونی رضی الله تعالی عنها په کور کې بار اللہ حبیب کو بی بیان کرم ایمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ حبیب چی دنیا میں رخصتی دو منہ بی بیان داغی پا نکاح کیو دینا مخیم بی بیان کی رشوی خدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنہ بی بیانونا دی دنیا میں رخصت شو مدا بیماری سوا شو یا بچا پکور کی دا حضرت ایمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کی علماء دکلی دار اللہ حبیب بی بی واوجیب شان لے مکی مکرمی سرا طریق الحجرت لاتم چه حجیان کو اس مدینی تو یہ بیت ازی مخلار دا بدر نو حجیان بدا مکی مکرمینا دا بدر تلار بانی مدینی منوری تطلل دا اسنی لار آغل چه حکومت کوشش کرے چه سید القائنات دا مکین مدینی منوری تپا کما لار حجرت کردی تو طریق الحجرت دا سید القائنات ده حجرت اغا مبارک اللہ رو ملس میلے تقریبا مکی سر یعزیر اغیر کا مقام صرف ہوئی دقا زیوکی دی بی بی بی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر نکاشے اگر اللہ شان مبور با اللہ دا حبیب دا وفات نفس دقا بی بی مکی مکرمی تراغلوا حجتا یا مریتا نکتا دقا زیوکی وفات شوئی اور دقا مقام صرف کیا ہے دفن مدا بیماری دے دے پکور کی سیوا شو اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بیماری کے دوران کی حدیث کرا گئی آنس رضی اللہ عنہ راغ و منبر کے ناس تو وہ یغین پس ملیا پا منبر ملی دا آخرانے ناس تو پا منبر پا لے بار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوا آخرانے ناس تو پا منبر پا سر مبارکی پا کپڑا پا لے او هغه کپڑے د الله حبیب بسر مبارک ډیر غوړو نو د تیل و سرات پاوه تپریخ کاری دل خلق دا منبر نگیر چاپیر ناس خلق دا منبر نگیر چاپیر ناس من اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ وَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا نبی علیہ السلام پر منبر کے ناس تو خبر بانے ارسو پلتوئی ویو زندر اللہ ورطا اختیار ورکو چی دنیا کی پاتی کی ویو کافرت کی نا حضر اللہ جی اللہ زمالا فانی دنیا ندخوا زدی کی پاتی کی دن مکار نبی بکر رضی اللہ عنہ پجڑا شو چی دا خبر دا اللہ دا حبیب وارو دا مور اپلار مدر نکر مالونا مدر نکربان شا مقصونا مدر نکربان شا مدائی صحابوی بھنگا تعجب ہو کچھ را ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ حبیب وی اللہ بندت اختیار ورکو دے پی جائے وی رشتو قطعو لگید آغا بندت اختیار ورکو ملاو غصوکو امام الانبیاء سید المرسلی اللہ ورکو حبیب دنیا کی پاتی کی دل غالے وینا اللہ دنیا کی پاتی کی دل لگا ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئے سو چرا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غزمون و رخصتی دن کے پدی ترکیب بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دا دی میاشتی پا آخر کی شوروشو اور دا بیماری وقتاً پا وقتاً بانے سکی را دیرے دا دم رڈے رشوا چرا اللہ حبیب مست و مشراواتے موجود جانو کے ہوئے یو ضروری خلق سے کہیں اللہ حبیب دموس پہ انتظار ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تا حکم کئی چیغہ جنو سکی زکا خلیفہ بلا حسن سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا صحیح قول مطابق دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کی ولس موزون دے امت تعدا کر دشن قول امراغل البدائی کی نقل کرے خدا دے ولس قول دیر مضبط تھے اللہ حبیب لا کے دنیا کی موجود ہو بیماری حالت کی پروتو ولس موزون دے اللہ دے حبیب دے مسلیل پاسا امت تعدا کر دو دوران کی عزل عمر رضی اللہ عنہ خلق مخی کرے خدا اللہ دے نبی حبیب شان توبہ عمر رضی اللہ عنہ مکہ کو نبی علیہ السلام دا سے پردہ اچھتا کر چوئے قتل تو مسلمان ہے عمر رضی اللہ عنہ والا رسول اللہ عظیم شخصیت تھے دا اللہ حبیب و امید مناسبہ و قوم لرا چی ابو بکر موجود تھے ابن سوکے محمد ہی کہتے پہی گئی پہ خبر بات عمر رضی اللہ عنہ والا رسول اللہ عظیم مسلمان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا رسول دا اللہ حبیب سے پردے چکے تھے دا غی مجرہ مبارک مجد نبوی سر نزدی ہو لکہ دی دیوار نہ پردے چکے تھے راجمات کو اخکار خلق عمر رضی اللہ عنہ مخی کرے نبی علیہ السلام نبی مناسبہ قوم لرا ابو بکر موجود دے اگر شکمہ بطی کے داد آئی خلافت طرف کے اشارہ ہو چاہتا اللہ و اشار ورکڑے ناغسوک بمائی ذات مندو ختم ہو لیش دو وفات نمخ دی نبی علیہ السلام مجید نبی تدا سے خلق کو کرکے ہوئے پاہیبان آسان طریقی سے رموز لرا دل دو وفات نمخ دی مخ کی ہوئے وہ آتنے انہوں نے کرکے بند کرے مگر ابو بکر اختلا کرتے ہیں بندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہے یہ خلق بندے کی اسم اللہ علیہ وسلم تاسو حرمین شریفین تبوزی زور مسجد نبوی کی چکل قبلی طرف اوگر کی دیخی طرف تا برے لکلی لی ویہاغا موضع خوخت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داغا داغا کرکی اور دروازے سے دے اللہ حبیب کیوں بندے کی خدے بنا بندے واللس من جنے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیمارائی کے اوپر تاکہ حالات کم دا اللہ حبیب رویت چکلے بدن کی لکس پہ قوالے منتے روایات کراولیو کلے لاس پہ عباس رضی اللہ عنہ چولے چترے بلکلے لاس چولے پالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسے خفی مبارک اور پسے رخیش اور اللہ حبیب جماعت ترابستش دی بیمارائی کے پناس کی من جنم کرے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمارائی کی پناس تبانے امامتی ورکڑے پناس تبانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امامتی ورکڑے اور جا وقتاً پا وقتاً بیماری جاتے دا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزلوے اے انا غدن یرید و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا حبیب انصاف و عدل لہو را دے بیماری رضیم نمبر پا نمبر دے دیویانو پکور کی تیرو لے بیماری کن دہری بیلی پکور کی نمبر بتیرے دو مجھے دا بیماری سختشو نوی فرمائل اینا قدم وی سباب ازکم ویم سباب اکم ویم دے ام المنین عائشی رضی اللہ عنہ دا پور اگا نمبر مطالع ورکر پوری دیویانو پو حشو چدا اللہ دا حبیب تمنا خدا دا چدا خیرہ نئی رنگی دنیا نم المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ پکور کی تیرے کی تو بھی اجازت او اللہ چک برن اسے تقدیر کے لئے دلی آغا اسباب جوڑی برن ادا لکنی چدا اللہ حبیب مسئلہ آئے چے دا اللہ پہ غمبر کم جے کے وفات کے دے آغا جے کے بدفن کے دے نم المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ پور تھا اللہ راو تو بھی بیار اجازت کو چه حبیب زمین دے طرف نے اجازت تے داد بیماری او دی دنیا دا آخر سورزی تاسو دم المنمین عائشی رضی اللہ عنہ پکور کی تیرے کئی اب موطان امام مالک رحم اللہ کی رغلی بی بی خوب لی کرے لار اللہ حبیب اولا فور و جندی ام المنمین عائشی صدیق رضی اللہ عنہ اولی جو خوب ہوئی نمی او دنیکان و خلق خوب و مجید خوبی چه زمافه دی اور کے دسوار لسن دریس پگمائی نمبر پا نمبر را کوزی شو بس دوب شو پکی سوار لسن سوگمائی را لگما دی اور کی دوب شو بیار بس بلا را لا بیار بلا را و ایما دی خوب دی تعبیر تا پوس دخل والی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نو و ایما دی بچے استار دی خوب وقت نا نشتر دی تعبیر للا وقت باتے دلتل چې الله حبيب صلى الله عليه وسلم وفات شو زما په دې کور کې دفن کړو شو مماتم والي سيوي چې بچي دا تا ادريس کوب نو کې اوس کوب مې دا پټو نو کې ورا اور پسې دس کوب مې پاتې وي رسول دي سيدنا ابو بکر صدیق او سيدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا شان الله حبيبي دې تور کړو د دې بیماره ورځ ټول دې دې کور کې تیرې شو ځکه الله حبيب چې کله وفات صحابہ کرام مبارک دا مسئلہ اختلافی و معتاد امام مالک رحم اللہ تراغلی چھے نبی علیہ السلام کمزے کے دفن چاہو جنت الوقی چاہو مکہ مکرمہ بعض وقت مشورہ پیش کے بیت المقدس تے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناس تے گئے مالا اللہ و حبیب نوری دلی چھے نبی کمزے وفات شی اغزے کے دفن کھولے شی مدغہ حجر مبارک کی داغل مروح او وفات راغله دغه کده الله حبيب صلى الله عليه وسلم دفن کړی شو خو بیماری دی وقت په وقت زمای عزت مند سیوا کیدا دا چې کوم عام معاشره کی دي او دا رسم رواج والے چې کوم چوری کوي او بیا وایي چر په دې کې د الله حبيب خوشاله او خوشاله دا بیماری او لکه البلاغ نهایت لري بیا لسره دي بیماری دا د لسم یا د لسم د دې میاشت نه یاد ملسم دلی میاشتی نشورو شیو او یو رجن بل رج بیماری دا تکلیف جوڑے دو دا چکم مشہور ہے چی اخیر چار شمبا او دا گت پر از بانی دا اللہ حبیب تا صحت ملاو شیو بی بیان و چلیو کا دا زمائی زد بندو سے خبری ورد دانا تا چی خیر خیرات کوئی نروزانا کوئی بازن آپ کو حداو اتنا غرض امتیر سل جرہ خیر خیرات نمی ملے کوئی خیر خیرات نمی ملے کوئی اب مجھے سے قبر مدر لکی انہوں نے اب مجھے سے لچاوی خیر خیرات نہ مانے اگر تو استاد بھی ایک دان غریب ہمیں کلے لڑ کرے چندہ میں پخیر کوئی دیتا خبر مان نہیں تک یہ ذلی اتس بھی خیرات نہ مانے ہوتے چھ خیرات کے نروزانہ ہی طالبان اللہ را رکھا ہے یا بس آتے بھی خیرات نہ کرے تو چھو اسے خیرات کو نروزانہ تو چاہ دلہ سے نہیں ہوئے رسم رواز کو خیرات نہیں نہ یا سړی چوری کوي او هم مثال په تور روټۍ دا چې سوچو غوړو کې چوری کوي دا تاسو ته خواږه چینه او ګبیره چي نو کوم مسلمان بلا سے قلم دي چا و دي ته عیبدار وي څوک ولوي نه شي خو خبره په دې کې دا چې داخله چوری کوي دا د دین یو سګر او دا وایي چې الله حبیب خوشو او دې بیا نو چوری کړو یم نو ټول د دین فتاوی لیکلي فتاوی حقانیه مشاب شوی دارلو میں اکوڑا خطب داغی کم لیکلی چی بی بیانو چوری نو کرے او داخر چار شمباو بود چی خلق یادی تا دی بیماری سوا شے او دا یهود خوشحالی کرے و بازی کتابی نو لیکلی نکو دی یهود کتابی داری دو جنو سر خوشحالی کرے ماہ کفر ایزی نی ذکر آم مسئلہ دا پیغمبر تا تکلیف خوشحالی دل دا پیغمبر وفات غختل دیمان سنے دا اسلام دا دائری نوشی یهودیان خوشحالی خوشحالی جدا اللہ حبیب دی دنیا نروان دے نو دا یهود کرے و دا مسلمانان نو کرے دیو جنا خپل زنانا زمائی زکمندو پرویل پکار چدا چوری بی بیان نو کرے دا خوشحالی یهود کرے و او دا کم فرضی خبر چنی جو رکرے چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری تدی که خشیوا دا دیس ثبوت نشتا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سوا دا بھائی زکمندو تدی که سوا شیو بیماری تدی که سوا شیو او وقتاً فوقتاً دا بیماری سوا کے دا او دا بیماری رضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پکور کے تیرے کرے او دی بیماری دوران کرا اللہ حبیب دیر وصیتوں نے کری بی بی فرمائی دا اللہ حبیب بیمار مسلم شریف سے یہ ہم روایات کرا گلی ویدی کی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا را اللہ دا حبیب عیادت او تپوستا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ویدہ سرا روانہ وا چراغ تلن اللہ دا حبیب دتلو نظر برختانو پی گئی بخور بی بی ویدہ سرا روانہ وا تا بھئی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را روانہ روانا مجکل رالا اللہ حبیب ارتوی مرحبا بی ابنتی فا اقعدها یمینی نا اللہ حبیب ارتوی مرحبا دی زمان پلو سکر اللہ حبیب چی دنیا نو رسطی دو نور کل اولاد دی مخکلارو صرف دا یو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاتے و چی دی دخل والد و بابا جی اگر غمونا تکلفونا داغی دا جدائی اگر صدنا برداشت کرے من الله حبيب صلى الله عليه وسلم ځان سره کیرولا ته کوم ته خبره ولا او ته نه دی جوړ به ورته پټه خبره او ته نه دا په تبسم شوې خان ده نبی فرمایي ما ته تاسو کو چې دا تا نبی عليه السلام څه پټوي یو ځای درته پټه خبره او ته په جواز او به درته پټه خبره او ته متا تبسم کو دي ته وګور صحیح ولا اور کوئی وزد اللہ دا حبیب پت راز پاشکوم نا بیا چید اللہ حبیب دی دنیا نا کل رخصت شو نبیاور نبی بھی تک اس کئی چید موروال کم حق دے داغ حق و رشتہ داری واسے قدر کو چید اتا تا نبی علیہ السلام سوئے ما تبا خبر رہا کی وی خوف کل اللہ حبیب دنیا نا لارو دراز پاشکوم دو خبر پاتے نشو وی ما تبا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکنتے ہوئے چی جبریل امین علیہ السلام وما سرا ہر کال پر رمضان کی یوز القرآن ہوئے اور دازل گھتی رہے ہوئے وَلَا عَرَى ذَانِكَ إِلَّا لِإِقْتِرَابِ اَجَلِ وی ما کنور سمخ کاری خمیتا بچے زمارا نزدی شویدہ فتق اللہ واسبری فنعم الصلق وانا لکی نکو زو افراد سن بچے دا اللہ نو یرے گا صبرو کا او اخفتی گا ما زدیر خطا لمخ کلاری چان مخی کسو دی اور تا انتظار دے جنت پا خوشحالو کی فنعم السلف انا لکی تدیر خمشر انچتا لمخ کلارے اور ستا پا انتظار دے بی بی فرمائی موجر وی بی ما تا فٹ گنتی ہوئی وی تا دی خوشحالنی انت تونی سیدتا نساء المومنین او سیدتا نساء هذه الامه وی تو بھی خفا کی پدی خوشحال نہیں چی پورز دی قیامت با تد تمام جنتیانو والو بی بیانو سردار ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ توئی نیما قدیبانے تبسم کو یہ روایت ادا براغنی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی پدیوں در چدی تبسم کو روایت ادا راغنی اللہ حبیب ورتوئی پریشانہ کی زما زما پا اہل ایال و خاندان کی د ټول د مخ کې بچ ما سره ملاوي نو ته ملاوي په دې ودا داسې موږ دنیا وا او الله تعالی ته داسې ضرورت ورو چې حضرت فاطمه پر الله د حبيب په وفات جوړل خو په دې خاندل چې ټول مخ کې وزه درځه په دې خبره باندې دا اصل موږ دې وفانی دنیا وی ما تو وی بچ وخفا کیگا ما ما نفس بگ طول و نمخ کی تما سر ملاوی طول و نمخ کی تما سر ملاوی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی بی بی خصوصیت تے چید ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ پا جو لئی کد اللہ دا حبیب مروح سکر پرواز کر اور اللہ دا حبیب دا مسواق سر دیر محبت اومد آو بی بی فرمائی وی زماو دا نبی علیہ السلام اور اللہ ری مبارک اللہ کا آخر کرائے ہو جائے کے نبی علیہ السلام دا دماری کے دوران کے وی جی کہ دمارو رب الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہمارا آگے اللہ اس کے عرص رسول مسواق مدہ اللہ حبیب مسواق تو قتل نجمہ اور پیدا اللہ حبیب مسواق را کرنا رئی محالت ناسک تیدہ اللہ حبیب سر مبارک خضول ہو چاہو وی ما مسواق روا اس کو وہ مسواق کلک نمہ اور پیدا چی قربان نرم اکن کلکی مدہ اللہ حبیب سر و خضول ہو چاہو نرم اکن نو ایما پخلق نرم کو بیان سید الکائنات تور کو ناغی مسواک والو مسواک والو بے ما تراکو نو ایدہ غیدہ اللہ رو دک مسواک بیا ما پخلق والو ایدہ اللہ شان تو گورا زماو زماد حبیب غلال اللہ کو آخر کم سکی یہ زیگی نو دجی پہ کور کی دجی پہ جو لئی کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دجی بجی بلتی مقام دبل چانشتا دجی پہ خبرو اور دغه شیطان اور واقع سمرا بچ ام المؤمنین ته ګوري دور بل چاته نه ګوري په دې خبر باندې سمرا بچ ام المؤمنین ته ګوري دور بد بل چاله نه ګوري دغه عمر زمون مجلس عمل وال اسلام راوستو چې هغه دشمنان ځان سره راي او زيت السوق چې ام المؤمنین ته سپک ګوري په دې خبر باندې اسی سوچ کوي راي من سبب میدان د بشر کې ولاړ که سبب دې دا وایي چې ها تاسو زماده دشمنان سره اتحاد کول په دې خبر باندې زکا دای په تابو راځي چې دا اس په کوسپور او کفر کلمات نه چې غیر ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په سي سوي ادو جن علماء لیکلي وایي چې بیزتی کوي نه الله انتقام اخلي یاد ساتي زما استاد او کافر مظلوم بدلا الله نپریزي نو دا اللہ دا حبیب دا ام المومنین بدل سنگ پریزی دیو جو رتا سو گوری ضروری طریقی سر رسوا کی دا اگر یہ تاریخ اگر دویلی نوے دا دا ام المومنین اگر آزار پائی لگی دلے او اگر فرداؤ اللہ دا اگر ارسو چت کلی ذکر اللہ کو پیغمبر کلام دے اگر رب العالمین حدیث قدسی دے وَلْمَنْ عَادَ لِي وَلِيًا فَقَدْ عَزَمْتُهُ بِالْحَرْبِ دا سچو ارس رکی او سمر دا شرمندگی واقعات تاسو قور ہے دا تو دو اللہ دا خبن حبیب دی عزت اگا بدلے اللہ حبیب عزت اگا بدلے کہ اللہ حلی تدی ترکیب بانے دکیب پورز بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا نا رخصت شرے البدایہ کی حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرمائے لی چی دکیب رضوہ او دکیب دا رض دا سے مبارک ورز دا چی پدی کی دیر دیر کارونا شہید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر پرس پیدا شوئے دا پیر پر ورز بانے آغای دا دنیا نا رخصت شی دا پیر پرس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبری ملا ہوا البدایہ النہایت کی لکلی دا پیر پرس بانے دا اللہ حبیب حجرت دا مکینہ شروع کرے مدینی مراوری کلیم بنائی رز چورو رسی دا اگر دا پیر رز بانے مجھے پیر پرس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شہر ہے دے پیر پرس دا رہے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا نسی شہر ہے رخصتی شہر ہے اور وہی اللہ باز دا سی دوستان جور کی چیجیب شان ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی دے پیر پرس وفات تا اللہ حبیب دے درش پہ تو کالے پہ عمر کی دنیا نلار دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر درش پہ تو کالے روایات اکرابل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وی ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار اسے سر سر ناستا ما تیری چی بچے لند سر از در وما اور تیری پیر رز وی دا اللہ حبیب تکم رضی وفات شو ما اید پیر پر رز وی زو میز ساتم چی ما تبن من وفات ملاوی دا پیر پر رز بانے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سشو دا پیر پر رضی تن وفات ملاوش لیکن آئی یقین دو دی ترکیب سر دا دی نیاشت تاخر کی بیماری سیوا شے اگر سے ربی نول شورو شو لیکن دی دو میاترین تاریخ دانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی فانی دارنا دا الله نعمتونو جنت خوشالو تلاړي دی احیره میاش کی الله حبیب بیماری نه خوشو وا نو کدی نه دا چوری موري او دا سيزونه دي پکا دا کچري دي نو صحابه کرام پکړه دا کچري دي نو دي بیان پکړه دا تم چمو وای چې دي بیان پکړه نو دا طریقہ د شریعت متطهره نه ګیم دا چې دا میاش موږ تاسو ما یتمن د سپیرو نه کو دی علاقی کے بعض علاقو کے دا رواج چی غید دی میاش تی پا آخر چار شمبوانی سوک چوری کئی او یو ور سر او سیوائی رسم دارے چی فی کس یو یو چرک زبھا کئی او دا سی وی بل دا چرک مجھے گو سر علال اوز با یو کال پوری دو پا دی طریقہ حفاظت کی دیکھ ایک خبر بار نظمن استاد سے حفاظت کئی ان کے سوک دے نظمن استاد سے دا مسائب ہونا حفاظت کئی ان کے سوک دے دا عقیده زمای زمند غلطه دی علاقه کی او بیا چې زنانه او شور غواړي نو بیا به چا اختیار دی چا به نه کی با قاعده اگر نارینه نه ملاوي شي چې لږ کسان دی لږ چرګان براړي نا غریب بیا له کورن دی یا د لږ چرګان براړي کیږي په خبره باندې دی او جن دی رسول الله ټول راځي نو کی د زنانو په سمو او تاسو لکه نه دی پکار الله او الرجال قوامون علی النساء الله سړي په زنانو حاکمان ګرځي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طافت هر یو بشر دی هر چانه به خپل کور ته پوس کی روزانه ته ورځې نه غډان نه علاوه اخره وی دې خبره باندې قیمتي قیمتي خوراکونه کوا خو په دغه ورځ چرګان لالو په دې نه کې جدا دې نه وسګل په دغه ورځ چوری کول دا دې نه وسګل او بیا دا ور سره غلطه عقیده چې دا فوز دې ورځې نه تربل کال پور بد دې چرګ دې دې تیول په سبب دې سي دې حفاظت پکې ادا غمو غلط یقین باز خلک ګډوالي نمخلا او ګاډوالي نمخلا ولا ګډ زبه وي دې ولا کې کړې کنا یو نه دا دې دا دینوان رسم دې دې مای عزت پند دا د غلط خلق رسم دې خیر خیرات په شریعت کې دم نه او غوینا وقت مقرر دا د ځان نه د مای عزت مندو یو شریعت جوړولې د خیر او د شر مالک څوک دې زمون استادو د خیر او د شر مالک څوک دې دا په دې باندې نه کیږي چې تا چرګ زبا په نه داغه ورو ته د استاد دې بچي او خاوت او د دې نارینه تر بل کال پر حفاظت کیږي او زنانه خو څوک څه کی صاحب یې نه داغه دې طرف نه چرګ مرنه علي علي کیږي ته خبر پاتې زنانو په پیدائش مبارک نشتا میراث کې برخه نشتا او څو له بعد شیخان او مسله راځي یو لا کو پنځوس لا کو پیوالي او دا په لګو کیږي ته خبر پاتې دا په ویزه لګو مداغی دی طرف نو چرگان ام نظر حکے یعنی داغی جن من مانے سکار نشتا خود ناری چکور کی سمر ناری نبی نو دو سفر اکا آخر میاش کی بلائی دی طرف نو چرگ زب حکی چی بس دا دی اسی فازت کئی علام کی خیر ورکولو والا شر ورکولو والا سوک دے دا خیر او دا شر مالک اللہ دے چالا اللہ رب العزت مرگ داولی ما اغا مرگ سوک رستو کولی نش او چالا اللہ رب العزت مرگ رستو کی نا هغه څه مرګ راوستي نشي د یوسف علی السلام ورو اتفاق کړو چې یوسف علی السلام له تکلیف رسو لیکن اوسل سو والله غالب علی امره سچ دا الله په خوا او په یو وخت کې ولا تکلیف نه رسو یو وخت کې ولا تکلیف نه رسو دې وجه د خیر او شر مالک سوک دی دا و په شرګام او په نظر او نقطه ته ولا سمت تکلیف نه بچتي تکلیف ورکول الله ذات الله رب العزت دی کله چې الله سوت مغج کوي هغه انبیاء علیهم السلام نشي بچ کوله د حضرت ابراهیم علیه السلام والد نه وی الله ته جوړل جوړل جوړل لیکن دا غي جوړا او پریاد چې کله دا غ خپل تقدیر او شقاوت په تقدیر کې نکله دا غا غا تکلیف غنه دي شو حضرت نوح علیه السلام خپل بچو د عذاب نه بچ کړ شو دې وجه دا نظریه باندې دا کارونه زمای عزت مندو غلط دي دا صحابه کرامو مې کړی دا د دنیا سمل ورنه محبت پای کې شمه پای کی جمر محبت دا اللہ دا حبیب دا وفات سر جداغی ہم او تاسو دا سر خیال کی بوا خبر انشدات دا نبی علیہ السلام دا وفات نقب دا صحابہ مختلف حالتوں میں جوڑ سو اے عمر رضی اللہ عنہ بانے دے غم کمر جذبہ اوکا چی تورے راواغستا ایک کم نارینا و زنانوی چی نبی علیہ السلام وفات تے سر بتے پرے کو دا یہ رشاہ غم شکو لے دا دا غم اگا حالات تورے رتی کی نبار رئیستے او دا شانی نوی تو چاوی چی نبی علیہ السلام وفات تے زب قتل ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نو بخاری شریف روایت کی راغلی مقام سمح مدینہ منورہ کی اوزے ایت خبر رسید چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی نیر وردن نشو دا اللہ پا حبیب مانے سادر مبارک وڑی دلو او حکر او بیا بار روت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ لوئی کینا لیکن اغمان گورو جذبات ویور کرو چکینا ناست او دایا کنیوی وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا خطبوی ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات واي خلق يتشار الله حبيب عبادته بندگی کولا دا الله حبيب وفات شو دنیا دل ومن كان يعبد رب محمد فان الله حي لا يموت او تشار الله عبادته بندگی کولا الله ہمیشہ باقی دے فنا پہ ناراضی د پدې ترتیب سره دمر له همرا سیدل حضرت عثمان رضی الله مبارک راغلی چې ناس به او اسروز به کوم کو صحبتې لري د پته ورته نه لګي د دمر محبت باوجود د دمر محبت باوجود دې جناب علماء لیکلي وي د ابو بکر رضی الله عنه وفات د دې وجنه شو د موطا شارحین لیکلي او نور تاریخ کتابونه لیکلي چې کله بیمار شو وفات کېدو ته با او ته وي د غم د وجنه د دې دا دن نه یې ستول سملک یو شوس وس په دې خبر دا الله د حبیب وخت هم هغه ټول پزرو کې برداشت کوو په دې خبر دا ابو بکر رضی الله عنه وفات سبق د نبی عليه الصلاة والسلام د وفات کېدو د غم غصب هنا غي باوجود زما عزت مندو صحابه کرام دا کارونه نه کړی چې موږ تاسو باندې نسو کو اجتناب کو سنت طریقې مطابق چې موږ تاسو مره خیرات کو ناغدي کو یو جرم موږ تاسو له خپل حبيب سنت طریقې زما عزت مندو خپلول ته کار دي زموږ تاسو کامیابی دا الله د حبيب په سیرت او صورت خپلولو کې دا زموږ تاسو کامیابی په رسم او رواج په بدعات او په بیجلو کې نه چې په ځان باندې زما عزت مندو موږ تاسو رحم زان باندې موږ تاسو رحم وکړو او بیا نن خو ګور رسول د فتنو دور دی امت مسلمه باندې سره دایره راتنګر دا تاسو ګورئ چې د امت هغه زنانا ځان سره بمونه کړي او نارینه کړي خدا د مجبورې یو لوی حال دی یعنی زنانا د ځان سره بمونه کړي نارینه مجبور شي دا د امت د پریشانۍ بالکل انتها د زما عزت مند ادم کتابونو کراغلي ایکل چې امام مهدی رحمت الله علیه دور را نږدې کیږي نو دغه شان دایره به امت تنګي یار به امت نه هر امت یې پریشان تاسو ګورئ د دین بارکه زموږ استاد د حیا او د اسلام بارکه زموږ د مدارس او د دین بار خبره بارکه روزانه سور سور سازي شو دکی نو داسې اوقات کې دا خبره سبعی ده نه چې سنور شي د امام مهدی رحمت الله اده امام مهدی رحمت الله په سبعی سال اسلام راکوزي عیسیٰ علیہ الصلات والسلام برافضیدو نمخ کے دجال سرگندی بیا عیسیٰ علیہ السلام دے دجال دے قتلون دے پار رافضی ایدی وجنا دے دنیا زمائی زکنن دے اخیر دور دے دے فتنو دور دے چی دی کمو تاسو دن تم متوجی شو تو گو باسو خپل شکل اخلاق عادات خلونا دا دے شریعت مطابق ظلم نکو چا سر زیاده نکو زمائی ذات مندو چالا تکلیف نرسو ننگر آیا و مصیبت دمگا استاس دا آمان دو وجن پا مدراب لے تا پا من چکم ظالمان مسلط تی ندا مسلح دا زمین استاس دا خبل آمان وجن کمون تو رو داسو اللہ رب العزت طرف تا متوجی شو نددی ظالمان نبا اللہ رب العزت من اتاسو لسو کی ندی نبا اللہ رب العزت من اتاسو لنجات را کی او کنی نگر سم سایب ورلی گیا دا خرابی پیدے پا خبرو تاسو ګره وختي میچاله ولا سینه په سنبال ولما خل په دې ولو صحبا اخبار کې رہی راځي تاسو هم سنباله وای سبا ولر نه دی بیا وای خپل علاقه ته نیو نه کتاب باندې وختو کتاب لا وای فرق وای ما کتاب کو قران پاک کو خطبه د قران انتظام هم جوړه کړه د کتاب په نوم باندې یو وختو جوړی کتاب لا وای فرق او څو ګره اخبار کې مدینه نامې پورې دا غمولا ډیره مری او خذل تفسیر کوي کوم دې خبر وای هم سبال آئین دخلق سو دونو خوص شرم زبائیت مند پکار بعض شیخ علیہ سی یعنی تخم تا دیر پارا لے گلے چتائی ہی کتاب لہت ورکے چوستاو دا خوز تصویری و زیرازی و غیل تخفی و حدی ورکے دیکھئی تخبر یو عالم و خادشی و داغل اخبار دا بعض خبری گو رڈیری موکول پکاری داغل شہادت نا قسماتا یو قسو خولے دیگر غیر مقلدین یو عالم اور دا پندر یو شیخ خصوصی شاگرد علامہ زهیر سے بیر مخدی اگر شہید شہر اور عالم ذکر کل مدنی و نوشین فارغم وی جنت الوقی کی ولاو جنت البقیع کی چکل توسیع شو قبرستان لیے کو وی جنت البقیع کی بات ہے اور یہ علاوہ بھی چرزم میں نصیب دی کی ہو کنا بھی دیکھو خبر وار بس آغا تمنا اللہ پورا کرے نا دی دی کی شہید شو او دی لا زخمی نا وقت دا عرب دا بادشاہ دا کہ اللہ واسہ وی دے دل تے علاج دا ولی ور معرب کو سے علاج ملاج نہیں کی بس آغا دے لے رسول دا بس وفات جنت البقیع کی دفر شو دا وی دنیا پا عجائبات کی عجیب بنت برد چی شہادت کی پاکستان کی ملاوی گی اور دفن بطارہ دے سڑے جنت البقیع ترسی مداغہ دے شہادت نقص داغہ اخباری خبر چاپو لیزمون دا وزیر آغم اچو دے اللہ اللہ سرم ملاقات کی اغالی غلی پر شریعت کی خون سرم ملاقات نیشتا لانسا خلق اللہ بدا سے مرگ اللہ علی دور کے جی دیکھے ایک خبر ہوئے لیزمون پر شریعت کی دے خون سرم ملاقات نیشتا بعض اوز پر فخر کر فدی والے فخر کئی جی دیو زنانہ سر ملاقات دیوش یہ اگولا بار والا غرض ہو میدار خاون کو گوندل سا پیسی سمانے ہو پکار دا اگر شہادت نا قصد مانا پیسی را کے پیسی والا بار والا غرض ہو بدا سے دو خلق را اللہ نا خمر گنا اور کر خدا چھ خلق والا کتاب دا پارا ہو پر جدا بل اسلام سے خبر کر اور آگر تصویرو نا اگر سی جمع راہی آچا تا چھتا سلو اختی نا غزے کی جیری جمعی تکلیمی جدی دعا دا پارا اخبار کے رائش اے جس لوگ شرمہ انہوں اخبار کی فٹو گاشی کر آرہ میں ملگیدہ سنبھال کے سباب دے ہوئی اسلام جوڑو میں دنورانی کا سلوختہی کی دن مجلس عمل اغطول و مشران سلوختہی دعائے کولا اور دل طرح میں جو شروع شروع انہوں دے بنیانی اور اپلانے اپلانے دے بندے میں یعنی کہ یہ عرص کی اور کہ یہ سلوختہی کی رجو تقسیمول والے دے بندے جوڑی مصوب چے حق بیانے یا سنگے دے بند والے میں جوڑی اللہ اگر مستہ سبحال والے رحمو کی او زمو ټول معاشره دی الله درشته کی د آخرت او د قبر فکر دی الله موږ ته اوسره پیدا کی وصلی